Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Nie udaję życie pust, nie zabijam siebie już i nie skupiam się na hejcie, który pyta moje serce, choćby szedł od najbliższego. Nie knebluję sobie ust, nie poświęcam siebie już i nie robię sobie krzywdy listą oczekiwań innych, choćby znali mnie od dziecka. Ja płynę. Nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj siebie. Ja płynę, miłość zawołała mnie. Możesz też ją czuć teraz tu. Obudziłem się i mówię to, co chcę. Nie ma w tym nic złego, nie musisz bać się tego, choć znasz mnie milczącego. Błądziłem jak we mgle i wybierałem, że miłość o tym wie, że szukałem tylko jej i tylko ją wybieram teraz. Ja płynę. Nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj siebie. Ja płynę, wolność zawołała mnie. Możesz też ją mieć, jeśli tylko chcesz. Jeśli tylko chcesz, możesz też ją mieć. Jeśli tylko chcesz, możesz też ją mieć. Miłość o tym wie, miłość tego chce, miłość leczy cię, miłość leczy mnie, tworzę fale radości w mieście miłości, tworzę fale miłości na planecie wolności, tworzę fale wolności w przestrzeni nieskończoności. Fali spontaniczności może uczuć zalało brzeg. Dwa początki. Początek płyty Janka Pęczaka to tytuł Płynę tej piosenki. No i także początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa w programie Trzecim Polskiego Radia. Jak zawsze o tej porze, to znaczy tydzień temu było inaczej, no ale tydzień temu to jeszcze zadymka, 22. Pielska zadymka jazzowa, a teraz już wracamy do regularnych naszych spotkań od pierwszej do czwartej z muzyką przez 3 godziny. W trójce z piątku na sobotę. Tak, jak zawsze będą goście, będą rozmowy o płytach nowych i najnowszych i także jeszcze o takich, których jeszcze nie ma. To właśnie taka jedna z tych płyt dzisiaj też nam się pojawi, ale to za moment. Na razie jeszcze zostajemy na płycie Janka Pęczaka. Jest tutaj 10 piosenek plus 11 utwór instrumentalny. Wszystko w dobrym stroju, w tym lepszym stroju 432 Hz. Tak to zostało pomyślane przez Jana i jego zespół. Płynę to pierwszy utwór, a potem wśród kilku piosenek pod numerem 8 też ważna deklaracja. Dlaczego tak trudno śpiewać?

Mniej więcej takie, to znaczy cytat, fragment z tego, co mówi, bo mówi dużo o tej płycie już zanim się ukaże. Album ukazuje się 20 marca. Pozwolą Państwo kilka zdań dosłownie. Nie interesuje mnie perfekcyjna, zafoliowana forma z doskonale strojącymi wokalami i wojskowo równym graniem. Stawiam na prawdę. W niej mi dobrze. Może też Wam będzie w niej dobrze. Zapraszam do mojego świata. Dziękuję za zaproszenie. Ja już w tym świecie jestem, znam tę płytę bardzo dobrze, właściwie już od kilku dni słuchałem jej kilka razy i Państwu też polecam. To znaczy na razie jeszcze jej nie ma, więc polecam audycję programu Trzeciego Polskiego Radia, bo myślę, że ta muzyka zagości na dobre. Mało obiektywnie z piątku na sobotę i w audycji Teraz Polskie z wtorku na środę. O tych porach w Trójce na pewno zagości na dobre Janek Pęczak ze swoją pierwszą płytą zatytułowaną Jestem. To przedpremierowa dziś prezentacja. 20 marca oficjalnie ukaże się płyta. A za moment następna przedpremierowa prezentacja. Zespół to już kiedyś prezentowałem ich muzykę, z tego co pamiętam, z wcześniejszych wydawnictw w Trójce. Gdyby była taka kategoria na najbardziej oryginalną nazwę, myślę, że byliby faworytami. Immortal Onion, nieśmiertelna cebula. Omnichannel Journeys, część pierwsza, to jest jedna z kompozycji chyba zespołowych. Immortal Onion, tak się nazywa zespół. A kiedy w studiu pojawił się mój pierwszy gość dzisiaj, tak usiadł, posłuchał i mówi, coś mi te dźwięki mówią. Leszek Kułakowski, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Panie Leszku, to właściwie pan mi może powiedzieć więcej niż ja wiem o zespole Immortal Onion, się okazuje, tak? No to jest, to są tacy młodzi chłopcy z Trójmiasta. Ziemowit Klimet, kontrabasista, kompozytor, studiuje u mnie kompozycję i aranżację na trzecim roku. Pianista Tomir jest na pierwszym roku na Wydziale Jazzu, studiuje fortepian na Hornego i Jaskółki, także to są muzycy, którzy już świetnie grają, ale jeszcze zdobywają wykształcenie w tym kierunku. Niepokorni, bez kompromisowi, bez kompleksów, po prostu jadą równo. I skład zespołu uzupełnia także perkusista Wojtek. Obiecuję, że dowiem się więcej szczegółów na ten temat wkrótce. 13 marca oficjalna premiera płyty, która ma tytuł XD, czyli Experience Design, Immortal Onion. Ale spotkaliśmy się tu, panie Leszku, z powodu takiego, że od kilku tygodni mam i prezentuję w nocnych trójkowych audycjach pana najnowszą płytę, nagraną w duecie z Maciejem Sikałą. Tak. Red Eyes, taki jest tytuł albumu. To są wszystko pana kompozycje? Tak, to jest moja monograficzna płyta. Ja tylko wydaję monograficzne płyty. Wyjątek robię tylko dla Chopina i dla Komedy. No takie dwa wyjątki, naprawdę. Na tej płycie po prostu są zarejestrowane utwory, które pisałem specjalnie dla Maćka. Tylko na saksofon sopranowy, gdyż taki rodzaj brzmienia i ten instrument mnie najbardziej interesował. No i Maciek, genialny saksofonista, wrażliwy artysta, po prostu wspaniały muzyk, także tutaj nam się to udało. Taki dialog w sumie dwóch artystów dojrzałych dźwiękami, rozmowa dźwiękami. Ja się cieszę, że Maciej Sikała pojawia się na pana płycie, bo ja mam wrażenie, że to jest człowiek, który mógłby grać więcej, mógłby być na większej liczbie płyt. Jakoś tak, nie wiem, z czego to wynika tak dokładnie. Nie miałem okazji spytać pana Macieja o to. No Maciej jakoś nie zajmuje się swoją promocją, tylko raczej przyjmuje propozycje od innych ludzi i po prostu jakby jest członkiem innych zespołów. I no to jest jego wybór. Tutaj udało mi się właśnie z Maćkiem stworzyć coś takiego, że Maciek nie gra jak Coltrane tutaj. I po prostu znaleźliśmy wspólny język, taki bardzo osobisty, bardzo intymny, bardzo poetycki, taki trochę skrótowy, który po prostu udało nam się tutaj wypracować. Ten tytuł płyty Red Eyes to jest trochę alegoryczny, gdyż dla mnie to są krwawiące, topniejące lody Arktyki i Antarktydy. Musimy w tym kierunku coś robić, bo nasza cywilizacja jest zagrożona. I tu poważnie trzeba uruchomić wszelkie środki, wszelkie możliwości, nie tylko polityczne, ale też artyści powinni pójść razem i wspierać ten ruch, bo po prostu, żeby ludzkość żeby uniknęła samozagłady, bo do tego to prowadzi ta katastrofa klimatyczna. Ale tu muzyka jest najważniejsza. Posłuchajmy zatem, jak ta płyta się zaczyna. Raindrops. Leszek Kułakowski, Maciej Sikała na nowej płycie Red Eyes. Leszek Kułakowski jest gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Rozmawiamy o tej nowej płycie na festiwalu wkrótce premiera, tak? Tak, na festiwalu Jazz Janta 21 marca premiera płyty. Świat ujrzy tą i usłyszy tą muzykę. Na żywo. To zawsze jest inaczej niż tak ze studia. Tak, zawsze jest inaczej niż ze studia. Zawsze jest szerzej, bo publiczność inspiruje. Te utwory nabierają nowego kształtu. Są bardziej może dynamiczne. I po prostu no, publiczność zmienia dźwięki, zmienia muzykę. Interakcja jest bardzo ważna. Interakcja jest bardzo ważna i publiczność nieraz ma decydujący głos. Taka jest prawda. Niektóre tytuły zwróciły tu moją szczególną uwagę, ale do nich jeszcze przejdziemy, do tych utworów z dziwnymi tytułami. Happy News teraz wybraliśmy, tak? Siódmy? Tak. Szczęśliwe dobre informacje. Coraz ich mniej w tym naszym świecie niestety. No, dlatego tu jest dobra informacja. Tak? Dobrze, to słuchamy. Happy News, Leszek Kułakowski, Maciej Sikała z nowej płyty Red Eyes. happy news. Wbrew wszystkiemu życzymy Państwu takich informacji jak najwięcej. To Leszek Kułakowski i Maciej Sikała z płyty Red Eyes. Leszek Kułakowski jest gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Najdziwniejszy tytuł na tej płycie: co się tutaj od Janie Pawła? Pyta dzban Janusza. Panie Leszku, o co chodzi? Tak, tu jest też taki tytuł trochę zabawny. Mianowicie ja na co dzień pracuję ze studentami i asymiluję od nich takie słownictwo, które oni wnoszą do takiego slangu. Pamiętam, jak ja byłem młody, też mieliśmy swoje słownictwo, które moi rodzice nie rozumieli. Ale tutaj taka jest inspiracja też artykułem z Polityki, gdzie właśnie artykuł pisał o slangu młodzieżowym. I co tu się od Janie Pawła? Jest to taka sublimacja przekleństwa takiego sytuacyjnego, co tu się dzieje w ogóle. Dzban to jest taki mało ogarnięty człowiek, a Janusz to jest taki niedorajda, pierdoła życiowy, czyli po prostu, no to jest tytuł o tych właśnie ludziach, i którzy po prostu nie ogarniają do końca sytuacji. I tytuł jest no, bardzo zabawny. Co tu się od Janie Pawła? Pyta dzban Janusza. Po prostu, no, i nadal nie wiedzą, o co chodzi. W każdym razie, premiera płyty Red Eyes, przypomnijmy raz jeszcze. 21 marca na festiwalu Jazz Jantar w Gdańsku. Zapraszamy. Leszek Kułakowski, Maciej Sikała na płycie i także na tym koncercie. To ten od Janie Pawła teraz i tytułowy jeszcze Red Eyes. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy. brzmi tytułowy utwór z płyty Red Eyes, płyty nagranej przez gościa trójki, Leszka Kułakowskiego i Macieja Sikałę. A w studiu kolejny rozmówca, płyta już przygotowana, Łukasz Ojdana. Witam cię bardzo serdecznie w trójce. Witam ciebie i witam wszystkich słuchaczy. Twoja płyta oficjalnie ukazuje się 8 marca? Zgadza się. Data jest nieprzypadkowa. Data jest rzeczywiście nieprzypadkowa, łączy się z tym również wydarzenie koncertowe, ponieważ gram w Częstochowie w Miejskiej Galerii Sztuki właśnie w dniu premiery koncertu, ale jest to rzeczywiście Święto Kobiet, Dzień Kobiet. Płyta jest, można powiedzieć, liryczna, sentymentalna, więc też jakiś taki ukłon może w stronę pań w tym dniu, natomiast wydaje mi się, że takie święta też są sprzyjające, żeby jakoś tak zaznaczyć się w świadomości jednak, no i uczcić dane wydarzenie właśnie premierą płyty. Zastanawiałem się w marcu, kiedy to zrobić i pomyślałem, że no ten dzień zawsze bardzo przeżywam bardzo świątecznie ze swoją żoną i pomyślałem, że dlaczego by nie uczcić tego premierą swojej płyty. Długo kazałeś tam czekać na taki album. Można powiedzieć. I tak i nie. I tak i nie, chociaż rzeczywiście można powiedzieć, że ja to tak może nie lubię podsumowań, ale rzeczywiście jest to 10. pozycja w mojej dyskografii. Można powiedzieć, że od 10 lat jestem aktywny na scenie, więc takie troszkę jubileusze tutaj można powiedzieć artystyczne. Natomiast to tak tylko statystycznie, bo tak naprawdę każda płyta jest wyjątkową chwilą i do każdej staram się bardzo przykładać i z entuzjazmem i z wielką fascynacją do tej chwili podchodzić. Także nie stawiałbym tego jako rzecz najważniejsza czy wyjątkowa, ale rzeczywiście wydaje mi się, że każdy artysta, powinno tak być, że ostatnia płyta jest tą najlepszą i staram się trzymać właśnie takie przeświadczenie i tak się czuć ze swoją muzyką i rzeczywiście tak uważam, że ta kolejna jest zawsze lepsza i mam nadzieję, że słuchacze też dostrzegą w tym jakąś wartość. To posłuchajmy tej płyty raz jeszcze, bo już prezentowałem muzykę z tego albumu w naszych spotkaniach w Trójce. Łukasz Ojdana, jego pierwsza autorska płyta. Thank you. tak sobie siedzimy tu w studiu i słuchamy tej płyty, z jej wykonawcą Łukasz Ojdana. Pierwsza autorska płyta. Tak jak mówiłeś przed chwilą, każda jest najważniejsza, ta następna płyta. Oczywiście, każda jest najważniejsza i można powiedzieć, że mam to szczęście, że każda jest w pewnym sensie autorska. Tak. Bo to, no czym tak, zajmuję się tak artystycznie, to co nagrywam, te koncerty, które gram, one w żadnym wypadku nie są dla mnie zobowiązaniem. One są przyjemnością i ja do tego podchodzę jako do mojej artystycznej drogi, więc w pełni podpisuję się pod każdym. Traktujemy to pierwsza autorska jako taki trochę slogan reklamowy, prawda? Tak, myślę, że można to tak potraktować, że podpisane moim nazwiskiem, że, tak jest, że rzeczywiście jakoś tam wyłącznie w mojej głowie ta koncepcja się zrodziła. Oczywiście przy pomocy osób mi bliskich, które też mnie wspierały, dopingowały mnie do tego, żebym to zrobił, ale muszę powiedzieć, że samo nagranie raczej nie było stworzone pod kątem wydawniczym. Ja myślałem o tym raczej w taki sposób, że to będzie materiał poglądowy, żebym ja zobaczył, jak to brzmi, żebym zobaczył, jak pracować nad tym dalej, co zmienić, jak to zdekonstruować być może, żeby było dla mnie bardziej interesujące, czy dla słuchacza. Natomiast efekt końcowy okazał się na tyle w moim mniemaniu udany, że ja postanowiłem po prostu to wydać. Zupełnie nie oczekiwałem, że to tak będzie. Sesja przebiegła bardzo sprawnie, nagrałem to, można powiedzieć, wszystko za jednym podejściem. I być może właśnie ta atmosfera studia, atmosfera tego... Nie myślałeś o tym, że to będzie płyta? Tak, nie myślenia o tym, że to będzie album, po prostu spowodowała, że ta muzyka popłynęła właśnie w taki, a nie inny sposób. I myślę, że to też jest jakaś tam wartość tutaj tego albumu. A Kurpie? Bo ty jesteś stamtąd? Ja dlaczego Kurpie? Pochodzę z Warszawy, natomiast jakby szukając inspiracji, natknąłem się na te piękne pieśni. Zainteresowała mnie przede wszystkim melodyka tych utworów, tych pieśni i też troszkę zaintrygował mnie fakt taki, że te melodie powiedzmy w tradycyjnym wydaniu zbudowane są, oparte są o skalę o ćwierć tony. Skale, które mają w sobie ćwierć tony, więc ja na konwencjonalnie nastrojonym fortepianie nie mogę takich dźwięków w ogóle uzyskać. I to mnie bardzo zainteresowało, że ja po prostu nie jestem w stanie tego wykonać. Jak tu, zastanawiam się, jak tu oddać piękno tych melodii na swój sposób, prawda? Rezygnując w pewnym sensie z niektórych detali, natomiast no, to też był element pracy nad tym materiałem, żeby nie zatracić tego waloru, tego napięcia emocjonalnego, I czuć się też w tym materiale dobrze po prostu. A tu muszę powiedzieć, że rzeczywiście to tak naturalnie wszystko przyszło. I to nagranie, i praca nad tym, i filtrowanie, i szukanie.